İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Değerli kardeşler, imanı koruma konusuna devam ediyoruz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bize getirmiş olduğu, yani Rabbimiz Azze ve Celle'nin kendisine vahiy ile bildirdiği, onun da Rabbinin risaletini noksansız bir şekilde, gereği şekilde, hiçbir noksanlık yapmadan, herhangi bir ziyade gündeme getirmeden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde biz kullarına mutlaka iletmiştir. O üzerine düşen risalet ve nübüvvet görevini gereği gibi kamil bir şekilde tam olarak gerçekleştirmiş ve bütün ümmet onun risaletini gerçekleştirdiğine şahit olmuşlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde ümmete en son vasiyetlerini beyan buyururken sonunda size tebliğ ettim mi? Rabbimin bana beyan buyurduğunu, size ulaştırmak üzere beni vazifeli kıldığı hakikatları size ulaştırdım mı, tebliğ ettim mi deyince, orada bulunan 100.000'i aşkın mümin, Müslüman şahsiyetler, evet şahidiz, sen Rabbinin risaletini bize tebliğ ettin diye şahitliklerini beyan edince, kıyamete kadar gelecek ümmet adına bu şahidi gerçekleşince aleyhissalatü vesselam ellerini, sağ elini kaldırdı ve şahit ol ya Rab diye göğü işareten halkın üzerine indirdi. Ümmet şahit bir ümmettir. Malum olduğu üzere ayet-i kerimede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete şahit olduğu, ümmetin de bütün insanlık alemi için şahit olduğu, örnek olduğu beyan buyurulmuştur. İslam'da hiçbir şey noksan bırakılmamıştır. Gecesi gündüzü kadar pamparlak, aydınlık olan bir nizamdır İslam. Bütün çağlara, çağlar ne olursa olsun, hangi çağda yaşanırsa yaşansın, İslam bütün çağlara cevap verecek Allah'ın nizamıdır. Hiçbir şey unutulmamış ve sadece falan çağ için olan bir sistem değildir. İnsanlık alemi kendince ne kadar gelişirse gelişsin, teknoloji ne kadar ilerlese ilerlesin, İslam mutlaka onun üstündedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere, İslam yücedir, ondan başka yücelik yok. Ya da onun üzerine yücenilmez. Yani insanlar istedikleri kadar teknolojik olarak ilerlesinler. Onların tabi ihtiyacı, insan olarak tabi ihtiyaçları hiç değişmez. Yemeleri, içmeleri, ruhi ihtiyaçları, bedeni ihtiyaçları, giyim kuşamları, barınmaları değişen hiçbir şey yok. Bakıyorsunuz yayladaki bir kişi de kendisini soğuktan ve sıcaktan koruyacak dört duvar yapıyor, üzerine örtü veriyor. Tahtadan ya da çitten bir kapı yapıyor ona. En modern binalar dört duvardan, bir taban, bir tavandan, bir kapı ve pencereden oluşmuştur. Yani yayladaki kişinin taşları üst üstüne yığması, aralarını çamurla tutuşturması ile şu kadar 10 katın üst üste konulması arasında ihtiyaç giderme konusunda hiçbir fark yoktur. Aynı ihtiyacı gideriyor. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyor. Ve onun dinlenmesine, ayrıca setre olmasına, yani yabancı olanlardan gizlenmesine vesile olur. Bu kerpiçten yapılan, çamurdan yapılan, tuğladan yapılan ya da modern binalar dedikleri çimentodan yapılan, betondan yapılan, içine demir katılmış olan bir bina veyahut da çok süslenmiş, çok kullanışlı yapılmış bir bina ile kerpiç bir ev arasında hiçbir fark yoktur. Hatta belki kerpiç evler modern binalardan çok daha sıhhatlidirler. Onlar kışın sıcak, yazında serin olurlar. Tabiidirler. İnsan bedenine, insan tabiatına, insan fıtratına uyumludurlar. Bu konuda birçok şeyler söylenebilir. İnsanın yeme ihtiyacı var, içme ihtiyacı var. İşte bedeni, diğer ihtiyaçları, ruhi ihtiyaçları var. Bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopana kadar, son insana kadar aynı şeydir. Değişen bir şey yoktur. İslam bunların bütününe cevap vermiştir. Onun için birileri biz hangi çağda yaşıyoruz gibi bir akla ve mantığa, zekaya aykırı bir iddiada bulunması iki şey ile yorumlanabilir. Bir, ya gerçekten İslam'dan yana cahildir, İslam'ı bir nizam olarak, bütün bir düzen olarak tanımamaktadır, ya da ihaneti söz konusudur. Ya cehaleti ya ihaneti. İslam'ı biliyor, tanıyor ama Ebu Cehil gibi red ediyor. Veya Nemrut ya da Firavun gibi kabul etmiyor. Ya İslam'a karşı cehaleti gündemdedir, İslam'ı tanımıyordur, ya da böyle bir ihaneti söz konusudur. Bunun için dine hurafe ve bid'a karıştırmak, bu dinde olmayan şeyleri dinin sanki bir noksanlığı varmış da bunlar tamamlıyorlarmışcasına hareket edilmesi batıldır. İslam böyle bir hareketi tamamen red eder. Çünkü din kamildir. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Azze ve Celle mümin kulların üzerine nimetini tamamladığını, dini kamilleştirdiğini, din olarak kendilerine İslam'ı seçip ondan hoşnut olduğunu, razı olduğunu beyan buyurmuştur. Bunun için imanın ve dinin korunması lazım. Din hayat nizamıdır. Hayat İslamsız, İslamsa hayatsız olmaz. Mutlaka İslam hayata hakim olmak ve ilkeleriyle yaşanmaya gelmiştir. Eğer ki birileri İslam'ı hayattan uzaklaştıracak olursa, birileri İslam'ı reddedip tamamıyla hayat dışı bırakacak olursa, hayat İslam'sız kalır, İslam da hayatsız kalır. İslam fıtrat dinidir. Fıtrat da beraber gündeme gelir ve hayat İslam'la hayat bulur. İslam'sız bir hayat gerçekten de sadece yeryüzünde canlı olarak bulunmaktan başka bir şey değildir. İnsan ancak İslam'la insan olur. İnsan imanla insan olur. Eğer iman, eğer salih amel gündemde değilse, insan diğer canlılara döner, hatta Rabbimizin beyanıyla onlardan daha aşağıda olur. Çünkü Allah Azze ve Celle insanın dışında diğer canlılara, yani hayvanlara akıl vermemiş, iman vermemiş, onları iman etmek ile, akıllarını kullanmak ile, tabii ki bu mutlaka doğru, mutlaka iyi, mutlaka hayırlı şeylerde akılların kullanılması söz konusu. Allah Azze ve Celle kendilerine bu şekilde üstün kılmış iken, onlar iman etmez de, akıllarını imanın emrine vermez de, inkar edecek olurlarsa, Allah'ın bu nimetine karşı nankörlük yaptıklarından, hayvanlardan daha aşağılık bir duruma düşerler. Bunun için İslam'da herhangi bir kusur söz konusu değildir. Eğer bir kusur varsa, ben Müslümanım diyenlerin anlayışlarındadır. Veya kendi paylarına onların Müslümanlıklarındandır. Yoksa Müslümanlığın kendisinde, yani İslam'ın kendisinde asla bir kusur, bir noksanlık, bir fazlalık yok. O vasat bir dindir. Vasat ümmetin dinidir. Vasat da adalette demektir. Yani tam kıvamında hiçbir noksanlığı veya ziyadesi söz konusu değildir. Bunun için İslam'da olmayan, İslam dışı olan herhangi bir şeyi, ne ise o, ibadet kastıyla gündeme getirilmesi batıldır. İşte buna bid'at deniliyor. Tabi imanın da İslam'ın da bunlardan korunması lazım. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala şu şekilde anlatıyor. Ömer İbnül Hattab ehli kitaptan birinin elinden aldığı bir Tevrat nuskasını Resulullah aleyhissalatü vesselam'a getirdi, ona okudu. Resulullah aleyhissalatü vesselam öfkelendi, şöyle dedi. Siz şüpheye mi düştünüz ya İbni Hattab? Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki ben bu dini size saf ve hurafelerden arınmış olarak bembeyaz bir şekilde getirdim. Ehli kitaptan bir şey sormayın. Size gerçeği söylerler, siz onu yalanlarsınız. Veya size batılı söylerler, siz onu doğrularsınız. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki, eğer Musa hayatta olsaydı, bana tabi olmaktan başka bir çıkar yolu yoktu. Hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel Ali Rahman'ın El-Müsned isimli eserindeki Beylut Hicri 1313'te neşredilmiş. Cilt 3 sayfa 387'de yer almaktadır. Aynı hadisimiz Sünnen-i Darimi'nin mukaddimesinde bab 39 hadis 441'de yer almaktadır. Yine aynı hadisimizi İmam Rudani Cemmül Fevaid'inde nakletmektedir. Cilt 1 sayfa 46, hadis 150. Yine Beyhaki Şubul İmanı'nda aynı hadisi rivayet etmektedir. Beyhaki'nin Şuabul İmanı'ndan naklen Hatib-i Tebrizi Mişkatül Mesabihinde bunu Kitabul İman bölümünde naklediyor ve 177 numaralı hadis olarak yer almıştır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, yani sizin Kur'an'dan başka hiçbir kitaba, Kur'an'ın izahı olan sünnetten başka hiçbir yoruma, hiçbir izaha ihtiyacınız yoktur. Kitap ve sünnet size kafidir. Çağ hangi çağ olursa olsun, asır hangi asır olursa olsun, değil mi ki insan insandır? Değil mi ki insan varlık olarak değişmemiştir? Onun değişikliği artı ve eksi yönünde olabilir. Artıya da İslam cevap vermiştir. Eksiye de İslam cevap vermiştir. Bütün problemleri çözmüş, bütün düğümler İslam tarafından çözülmüş, halledilmiştir. Siz şüpheye mi düştünüz? Ya İbnül Hattab, nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki ben bu dini size saf olarak, yani hurafelerden arınmış olarak bembeyaz bir şekilde getirdim. İslam tertemizdir. Kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte bu saflığını, bu temizliğini olduğu hal üzere kabul edip ona hiçbir şey eklemek ve çıkarmak yapmadan katıksız bir şekilde iman edip katıksız bir şekilde amellerinizi devam ettirin. Çünkü İslam saf ve bembeyaz, tertemizdir. Ehli kitaptan da bir şey sormayın. Sizin ehli kitaba, ehli kitabın size vereceği bilgilerine asla ihtiyacınız yoktur. Onların düzenlerine, onların felsefelerine, onların hayat anlayışlarına, ahlaklarına asla sizin ihtiyacınız yoktur. Sakın ha onlara müracaat edip kendilerine bir şey sorucu olmayın. Size gerçeği söylerler ama çokça yalancı olduklarından, çokça iftiracı olduklarından, bunlar Allah'a ve onun Resullerine iftira edenlerdir. Tevrat alıp okunduğunda, İnciller alıp okunduğunda, ki Allah Azze ve Celle bir tek İncil göndermiştir. Ama şu anda Hristiyanların elinde 4 tane İncil var. Ve bu İncillerin birçok yerleri birbirlerine muhalefettedirler. İhtilaf halindedir İncillerin nüshaları. O kadar çok iftira etmişler, o kadar çok doğru olmayan şeyleri gündeme getirmişler ki bize gerçeği söylediklerinde bile biz şüpheyle bakar, onu reddederiz. Halbuki ola ki Tevrat'tan, İncil'den veya İncil'lerden, Zebur'dan, ki bunların hepsinin bir araya gelmesinde ehli kitabın elinde kitab-ı mukaddes olarak ortaya konulmuştur. Ola ki oradan kendilerinin bozmadıkları Allah'ın bir ayetini size beyan ederler. Bu hakikattir, bu doğrudur. Bu Allah'ın ayetidir. Ama siz onların doğrucu olmayan karakterlerinden hareketle bunu inkar ederseniz de işte o vakit yanılmış olursunuz. Ya da size batıl bir şey söylerler, ola ki o sırada hissiyatınıza uygun düşer, ola ki aklınıza yatabilir o andaki halinizden dolayı, onu kabul edersiniz. O vakitte batıl olan bir şeyi kabul etmiş olursunuz. Ondan dolayı ehli kitaptan hiçbir şey sormayın. Olduğu hal üzere bırakın kendilerince. Resulullah sellem böyle beyan buyururken, ben de Müslümanlardanım diyen ve işgal edilmiş İslam topraklarında işgalci güçler namına toplumu yönetenler, sistemi elinde tutmaya çalışanlar, ben de Müslümanlardanım diyor. Ama onların sordukları ehli kitap, gündeme getirmiş oldukları düzen ehli kitabın düzeni, korumaya çalıştıkları sistem ehli kitabın sistemi, ellerindeki yasalar ehli kitabın yasaları. Bakarsınız ki işte Roma hukuku, İsviçre hukuku, Alman hukuku ve benzeri şeyler. Yani ehli kitabın yasalarıyla, hükümleriyle, hayat anlayışlarıyla, ahlaki anlayışlarıyla, eğitim ve siyaset anlayışlarıyla aynileşiyorlar. Onlara soruyorlar, onlar gibi davranıyorlar, onlar gibi yapıyorlar, onlara benzemeye çalışıyorlar, onlara uyuyorlar. Bu arada da biz Müslümanlardanız diyorlar. Ve Müslümanların yegane önderi, hayat örneği Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ehli kitaba bir şey sormayın buyurur. Ehli kitaba bir şey sormayın diye buyuran Resulullah sellemin ümmeti olduklarını beyan edenler, ehli kitapla iç içe yaşıyorlar. Siyaseten, ekonomi yönüyle, hukuku yapısıyla, eğitim anlayışıyla ehli kitaplaşmışlardır. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki eğer Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir çıkar yolu yoktu. Değil ehli kitabın zümreleri, onların Resul ve Nebi olarak kabul ettikleri, ki benim de kardeşim Resulullah Sellem'in beyanıyla bütün peygamberler anneleri bir, babaları bir, kardeştirler. Babaları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Aynı babanın çocuklarıdırlar. Dolayısıyla peygamberlerin bütünü, nübüvvet ve risalet sahibi olan o değerli şahsiyetlerin bütünü, o zirve şahsiyetlerin bütünü kardeştirler. Benim kardeşim Musa şu anda sağ olsaydı ancak bana tabi olurdu, bana itaat ederdi. Benim kitabıma tabi olurdu, benim sünnetime tabi olurdu, benim ümmetim olurdu. Aranızda ben bu haldeyken nasıl olur da siz beni bırakıyor da bir başkalarına yöneliyorsunuz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Babaları bir, anneleri ayrı olan kardeşlerin, nübüvvet ve risalet sahibi olan kardeşlerin birbirlerine karşı durumu bu. Aleyhissalatü vesselamın beyan buyurduğu üzere. Dolayısıyla Eğer ki müminler İslam'dan şüphelenecek olurlarsa, nedir? Efendim, İslam çağımıza cevap veremiyor. Halbuki İslam kendisine itaat edilmesini ister. Bunlar bekliyorlar ki İslam'ın haram dediği şeyleri zamanın icabı olarak helal desin. Kumara helal desin, zinaya helal desin, içkiye helal desin, faize helal desin, put heykellere tapınmaya helal desin. İslam dışı olan örf ve adetlere, yasalara helal desin. Onlara tabi olun, tağuta itaat edin desin isterler. Yani onların hevalarına uygun cevazlar versin, hükümler beyan etsin isterler. Onların biraz kıçıklanan, vicdanlarının kendilerini tırmalanmış olduğu konuları ılımlı bir hale getirsin. Meşhur ifadesiyle ılımlı İslam olsun ve bunlar vicdanen rahat etsinler. Halbuki İslam önce kendisine iman edilmesini ve itaat edilmesini emreder. Tabi İslam emreder derken Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam emretmektedirler. İşte günün insanları İslam'a teslim olmaktansa İslam'ı kendilerine teslim olunmasını istiyorlar. İstiyorlar ki onlar şirk ve küfür, bid'a ve hurafe içinde bir hayat seçsinler. Böyle bir hayatları olsun. Zevk-ü sefa içinde olsunlar. Herhangi bir ibadi mesele gündeme gelmesin. İslam onların bu anlayışlarına cevaz versin. Elbette ki böyle olması lazım desin. Zaruret meselesi desin. Çağın icabı desin. İnsanlar İslam'a uymayı değil, İslam'ı kendilerine, hevalarına, heveslerine uydurmaya çalışıyorlar. İşte imanın zedelendiği, amelin batıl haline gelmiş olduğu nokta burasıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ben size öyle bir din getirdim ki bu din tertemizdir, saftır, katıksızdır, bembeyazdır, nurdur ve hayatın bütününü kıyamete kadar kuşatıcıdır. İnsan hayatında değişen hiçbir şey yok. İnsan hayatında değişen bir şey olmadığına göre İslam insan içindir, fıtrat dinidir. Ve dolayısıyla onların bütün ihtiyaçlarını karşılamış ve kendilerine gereği şekilde yardımcı olmuştur. Enes radıyallahu teala anh'tan rivayet olundu ki bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama, ey efendimiz, yani seyyidimiz ve efendimizin oğlu diye hitap edince Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: bu sözü söylemeyiniz. Şeytan sizi heva ve hevese kaptırmasın. Ben sadece Allah'ın Resulü, Abdullah'ın oğlu Muhammed ve Allah'ın kuluyum. Ya da şu şekilde beyanda edilir: ben sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed ve onun, yani Allah'ın Resulüyüm. Vallahi beni Allah'ın bana verdiği derecenin üstüne çıkarmanızı istemem. Elbette ki Rabbimizin kendisine vermiş olduğu dereceden aşağı da düşürülmez Resulullah aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle ona hangi makama, hangi dereceye vermişse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o makamda, o derecede görecek ve o şekilde kabul edip iman edeceğiz. Bu hadisi İbn-i Kesir Rahimallahu Aleyh Şemailur Resul isimli eserinde naklediyor. Ki İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inden naklediyor bu hadisi. İbn-i Kesir'in bu eseri Naim Erdoğan tarafından tercüme olunup İstanbul 1983'te yayınlanmıştır ve bu hadis sayfa 87'de yer alır. Ey seyyidimiz, ey seyyidimizin oğlu, ey efendimiz ve efendimizin oğlu diye hitap edince aleyhissalatü vesselam hayır, kesinlikle beni olduğum hal üzere, Rabbimin bana vermiş olduğu derece üzere takdir edin, o şekilde bana hitap edin. Sakın ha bu konuda şeytan sizi heva ve hevese kaptırmasın. Ben sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve Allah'ın Resulü'yüm. Onun dışında bana herhangi bir şey söylemeyin. Abduhu ve Resuluhu. Vallahi beni Allah'ın bana verdiği derecenin üstüne çıkarmanızı istemem. Mutarraf bin Abdullah bin Eşşahayir radıyallahu teala rivayet ediyor ki babam anlattı. Beni amir heyeti içerisinde Resulullah sellem'e ben de gitmiştim. Biz sen bizim seyyidimizsin dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam seyyid Allah tebareke ve teala'dır buyurdu. Biz fazilette en eftalimiz, ikramda en büyüğümüzsünüz dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sözünüzü veya bu sözünüzün bir kısmını söyleyin. Şeytan sizi kendisine vekil tayin etmesin buyurdu. Yani övgüde de sövgüde de sakın aşırı gitmeyin. Yine Tirmizi rahimallahu aleyhin rivayet etmiş olduğu bir hadislerinde Resulullah sellem seveceğiniz kişiyi azar azar sevin. Ola ki günün birinde aranız bozulur, düşman olursunuz. Düşmanlık yaptığınız, kin güttüğünüz kişilere de azar azar davranın. Ola ki günün birinde dost olursunuz. Arkadaş olursunuz, mümin kardeş olursunuz. Ve o vakit aşırı gitmenizden dolayı çokça utanırsınız. Haya edersiniz. Her şeyde mümin dengeli olmalıdır. Sevgide de, öfkede de, nefrette de, düşmanlıkta da, dostlukta da. Aşırılık bu dinde yoktur. Aleyhissalatü vesselamın başka bir hadislerinde aşırı gidenler, taşkınlık yapanlar helak olmuşlardır buyurur. Bu hadisimiz Sünen Ebu Davud Kitab-ı Edeb Bab 10 hadis 4806'da kayıtlıdır. Yani gerek övgüde gerekse yergide mutlaka adil olmak lazım. Adaleti gözetmek lazım. Haddi aşmamak gerek. Cabir radıyallahu ta'ala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını nehi buyurdu. Kabirler konusunda ümmet çok dikkat etmesi lazım. Bir tarafı akideye, bir tarafı amele dayanan, akide ve amel ilgilendiren bir meseledir. Bakın Resulullah sellem'in buyurması, kabrin kireçlenmesi, üzerine oturulması ve üzerine bina yapılması yasak edilmiştir. Resulullah Selam bu şekilde beyan buyururken, Hazreti Cabir de bize bunu rivayet ederken, ki bu rivayet Sahih Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 32 Hadis 94. Aynı hadisimiz Sünnen-i Nesai, Sünnen-i Tirmizi, Sünnen-i Ebu Davud ve Sünnen-i İbn-i Mace'de, yani 4 sahih sünnette, sünnende yer almıştır. Resulullah Sellem kabinin kireçlenmesini yasaklamıştır. Maalesef ümmet içinde türbeler oluşturmuşlar ve kabirler kireçlenmiş. Yani kireçle sıvamışlar. Üzerine oturulması yasak edilmiştir. İçindeki bulunan ölüye hürmetendir. Nasıl ki canlının üzerine oturmuyorsak, vefat etmiş olan kişinin kabri üzerine de oturulmamalıdır. Onların üzerine bina da yapılmaması gerekli. Yani türbe şeklinde insanların dileklerini, arzularını, isteklerini kendilerine havale ettikleri yatırların üzerine binanın yapılmaması. Elbette ki her mümin için bu geçerlidir. Ama hasreten türbe içinde bulundurulmak istenen kişiler için kesinlikle türbe yapılmamalıdır. Adet olmuş ama İslam'a aykırıdır. Mesela İslam alimlerinden, ariflerinden Mevlana Celaleddin Muhammed Konya'da kendisine türbe yapılmıştır. Meşhur eseri olan Mesnevi'nin 3. cilt 133. beytinde diyor ki, Müslümanların kabirleri üzerinde binalar yapmak, sandukalar koymak ve kubbeler yükseltmek asla makbul değildir. Bunu diyen ve günün müftisi olan fetvası, görüşü bu şekilde bulunan Mevlana'nın ölümünden 50 gün sonra kendisine türbe yapmak üzere bir bütçe oluşturmuşlar. Güya onu sevenler. Kendisi hayattayken babası Sultan Bahuddin Veled için demişler ki ona bir türbe yapalım. Bir kubbe yapalım. Bir bina yükseltelim. Kendisi bu teklifi getirenlere diyor ki sizin yapacağınız kubbe gök kubbeden daha büyük olabilecek mi? Mümkün müdür diyorlar, olsun. O halde şu anda babamın mezarının üzerinde gök kubbesi var. Gök kubbeden daha muazzam, daha büyük bir şey yapamayacağınıza göre bırakın gök onun kubbesi olsun demiş idi. Ama insanlara bakıyoruz, kabirleri kireç diyorlar Resulullah Sellem olmasın dediği halde ve üzerine türbeler yapıyorlar, kubbeler yükseltiyorlar. Ondan sonra da gidiyorlar, efendim bu yatır Allah'ın mübarek bir kuludur diye direkt ondan istiyorlar. Veya etrafında tavaf ediyorlar. Ya da taş yapıştırıyorlar mezarlarına ya da türbelerine, veya mum yakıyorlar ya da ip bağlıyorlar. Veyahut da dağdan türbenin içine getirilen, işte gelen insanların abdest alması, namaz kılmasını sağlamak için ya da içme suyunu temin etsinler diye oraya bir içme suyu bağlanır ve zaman olur bu içme suyu veya dökülmüş olduğu havuzu mukaddes kabul edilir. Hatta o çeşmeyi aslan heykeli yapıp aslanın ağzından akmasını sağladıkları vakit mukaddes bir su oluveriyor. Ondan içenlerin günahlarının affolunacağına itibar ediyorlar. Ve bakıyorsunuz ki büyük bir bid'a, büyük bir hurafe ortaya çıkıyor. Ebu Mersed-i Ganevi'den diyor ki Resulullah Selam şöyle buyurdu. Kabirlerin üzerine oturmayın, onlara doğru namaz kılmayın. Sahih Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 33 Hadis 97. Aynı hadisimiz Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nese'de yer alır. Ebu Hayyaç el-Esedi şöyle demiştir. Bana Ali bin Ebi Talip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beni gönderdiği bir işte ben de seni göndereyim mi? Tarumar etmediğin hiçbir put, heykel, düzeltmediğin hiçbir yüksek kabir bırakmayasın dedi. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam İmam Ali'yi bununla görevlendirmiş ve İmam Ali radıyallahu teala anh bu görevini başarıyla sonuçlandırmıştır. Bütün put heykelleri yerle bir etmiştir. Tamamen kırmış, parçalamıştır. Ve yükseltilen insanların gözünde görkemli görünsün diye veya tazimi artsın diye yüksek yüksek kabirler yapmışlardı. Onları da yer seviyesine indir. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 31 Hadis 93. Aynı hadisimiz Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nese'yi ve Sünen-i Tirmizi'de yer alır. Demek ki insanlar zamanla kabirlere tapınır olmuşlar. Onları mukaddes kabul etmişler. Onlardan kendilerine birçok iyilikler, güzellikler, hayırlı şeyler geleceğine itibar etmişler. Ve onlara adaklar adamışlar. Gidip de adağını onun mezarının başında, özellikle koyun veya sığır, deve adamış ise onun mezarı başında kanını akıtmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlara kabirler üzerinde mescit kuran ve kandil yakanlara lanet etti. Kabirleri yalnız başına ziyaret eden kadınlar. Malum kabristanlar genellikle ıssız yerler olurlar. Yani devamlı kalabalık yerler değil. Mümine bir kadın böyle bir yerde tek başına bulunması elbette ki onun can tehlikesi, ırz, namus, iffet tehlikesi gündemde olduğu için Resulullah Aleyhisselam tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağı çiğneyenler için de Resulullah lanet etmiştir. Ayrıca kabirler üzerinde mescit kuran ve kandil yakanlara da lanet etmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar da bid'a ve hurafedir ki bunlar kesinlikle İslam'a yakışan şeyler değildirler. Bu hadis Sünen-i Tirmizi Kitab-ı Salat Bab 236 Hadis 319'da kayıtlıdır. Aynı hadisimiz Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nese'yi, Sünen-i İbn-i Mace de yer aldığı gibi aynı zamanda İmam Rudani'nin Cemül Fevaid'inde yer almıştır. Ahmet bin Hanbel'in müstedinden imam bunu nakletmektedir. Değerli kardeşler, gördüğümüz üzere imanın mutlaka korunması lazım. İmanı başta şirk ve küfürden, sonra bid'a ve hurafelerden tertemiz, emin kılmak gerek. Ayrıca salih ameli de bid'alardan ve hurafelerden, gizli şirk denilen riyadan korumaya gayret etmemiz gerekli. kardeşlerimize bir hadis daha nakledeyim ve bu akşamki sohbetimize ara verelim. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'dan rivayet ediliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam annesinin kabrini ziyaret ederek ağladı, yanındakileri de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu: annem için istiğfarda bulunmak hususunda Rabbimden izin istedim fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, ona izin verdi. Bundan dolayı artık sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Cenaze 36, hadis 108. Aynı hadisimiz Sünen Ebu Davud, Sünen Nesai, Sünen İbn-i Mace, Sünen Tirmizi'de de yer almıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.